De West-Friese Top 100 aller tijden. Zondag 29 december. Samengesteld aan de hand van favoriete lijsten van honderden luisteraars. Radio Horizon met de West-Friese Top 100 aller tijden. Horizons heerlijke 100. Vanaf 10 uur 's morgens luister dan de gehele dag naar jouw favoriete platen. Deze en de andere 87 op 29 december in Horizons Heerlijke 100.